Book 2 47 47 الإعداد للسفر การเตรียมตัวเดินทาง يجب أن نعبي شنطتنا คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว يجب أن لا تنسى شيئاً. อย่าลืมอะไรนะ تحتاج إلى شنطة كبيرة. คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ ่ لا تنسى جواز السفر. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ لا تنسى تذكرة الطيران. อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ لا تنسى الشيكات السياحية อย่าลืมเช็คเดินทางนะ خذ معك كريم واقي من الشمس เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ خذ معك النظارة الشمسية เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ خذ معك القبعة الشمسية เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب อย่าลืมกางเกงเสื้อและถุงเท้านะ تذكر رباطات العنقالأحزمة والستارات. อย่าลืมเน็กไทเข็มขัดและเสื้อนอกนะ تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. อย่าลืมชุดนอนเสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم คุณต้องใช้รองเท้ารองเท้าแตะและรองเท้าบูท تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าสบู่และกรรไกรตัดเล็บ تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان คุณต้องใช้หวีแปรงสีฟันและยาสีฟัน